że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o dwóch uchwałach przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, unijnym szczycie w Brukseli, który rozpoczyna się już za godzinę, i ostatnim meczu Polaków na tym mundialu. Na początek dwie uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego. Według pierwszej sędzia Małgorzata Gersdorf pozostaje, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Druga uchwała dotyczy usunięcia z dniem 4 lipca ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów. O tym, co to znaczy, mówi rzecznik prasowy SN Michał Laskowski. Stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa i już w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Sędziowie, którzy rozpoczęli służbę w Sądzie Najwyższym przed dniem wejścia w życie ustawy, powinni pełnić tę służbę do ukończenia 70 roku życia bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans oświadczył dziś w Europarlamencie, że sprawa ustawy o Sądzie Najwyższym wymaga pilnych działań. Jak podkreślał, przymusowe przechodzenie sędziów na emeryturę to naruszenie niezależności sądu, bo sędziowie tego sądu są, co również podkreślał, nieusuwalni. Komisja jest w pełni świadoma, że natychmiastowe decyzje są niezbędne i nie będzie się obawiać podjęcia takich działań, zapowiedział Timmermans. Wczoraj wiceprzewodniczący otrzymał wolną rękę i rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia postępowania o naruszenie europejskiego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, które może się zakończyć pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki jest już w Brukseli, gdzie o 15 weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej. Zaplanowany na dwa dni szczyt poświęcony będzie migracji, bezpieczeństwu, Brexitowi i przyszłemu unijnemu budżetowi. W Brukseli jest Karol Darmoros. Tuż przed rozpoczęciem szczytu premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefami rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Głównym tematem tej dyskusji będą migracje. Polska oczekuje jedynie odejścia od koncepcji relokacji migrantów, mówił wiceszef MSZ Konrad Szymański. Mamy własną wersję kompromisu, która zakłada daleko idące zaangażowanie Polski i wszystkich krajów regionu we wszystkie elementy działania wspólnego na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z daleko idącymi możliwościami, a także poza tymi granicami. Szczyt poruszy także kwestie budżetowe. Projektu wieloletnich ram finansowych nie akceptuje Polska. Propozycja ta będzie musiała być istotnie zmieniana, jeżeli miałaby być przyjęta. Także dziś polski premier wraz z przywódcami krajów bałtyckich i szefem Komisji Europejskiej podpiszą porozumienie w sprawie synchronizacji za pośrednictwem Polski sieci energetycznych państw bałtyckich z systemem europejskim. Ma to ograniczyć uzależnienie tych krajów od dostaw prądu z Rosji. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Kilkadziesiąt pielęgniarek ze świętokrzyskich szpitali zostało objętych kwarantanną domową. Powód? Zagrożenie odrą. Taką decyzję podjął wczoraj Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach. Jak informuje Józef Slejman, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, w lecznicy odsuniętych od pracy zostało 12 pielęgniarek. W Szpitalu Specjalistycznym w Końskich od pracy zostało odsuniętych 6 pielęgniarek. Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach najpierw odsunięto od pracy 27 osób z personelu medycznego pracującego na SOR-ze, gdzie przyjęto pacjenta z Ukrainy. Potem połowa z nich, która miała udokumentowane szczepienia przeciwko odrze, została przywrócona do pracy. Z kolei w Świętokrzyskim Centrum Onkologii od pracy zostało odsuniętych 27 pielęgniarek. Obecnie szpitalny oddział ratunkowy na Czarnowie funkcjonuje normalnie. Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, informuje, że mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni. Wszystko odbywało się zgodnie z procedurami. SOR funkcjonuje, wszystkie osoby zostały zaszczepione w odpowiednim czasie. Iwona Murawska, Radio Kielce. Do połowy czerwca w Polsce na odrę zachorowało 71 osób, w ubiegłym roku wykryto 63 takie przypadki. Po południu piłkarska reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz na Mistrzostwach Świata w Rosji. Biało-czerwoni zagrają z Japonią, która ma realne szanse na awans do fazy pucharowej. Spotkanie odbędzie się w Wołgogradzie. Na miejscu jest Jan Kałucki. Wołgograd jest najbiedniejszym ze wszystkich rosyjskich miast z liczbą mieszkańców przekraczającą milion. W epoce sowieckiej obwód wołgogradzki należał do najbogatszych w kraju, ale po upadku Związku

słowo się rzekło, jazzanowa. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Jazzanowa, nowa płyta The Pool ukazuje się jutro, a w tym nagraniu gościnnie pojawiła się Rachel Sermani, szkocka wokalistka. Rain makes the river. Wczoraj, kiedy już myślałem, że był jaknąć następną tabletkę na nadciśnienie w sprawie meczu, to jak już była taka dogrywka, te 6 minut, które zrobiły się potem 9, to wrzuciłem sobie tę płytę, pomyślałem, nie, dosyć nerwów. I to zadziałało, jak Państwo słyszeli. Dzisiaj zamierzam słuchać tej płyty od 16 do 18, tak mniej więcej. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, the starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Struggling through the day, but even your best friend says, don't you find we are falling apart sometimes. Wise men say, looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. Jakoś tak rok od koncertu na Narodowym Coldplay śpiewali piosenkę Eltona Johna i Berniego Taupina. Agnieszka z Niuńkiem zakrzyczeli mnie, że ja tutaj taką muzykę ciszę, a to przecież radość, radość, jeszcze raz radość. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kalendarza muzycznego. Dwie piosenki z roku 1975. Najpierw piosenka grupy The Wings, Venus and Mars. Dokładnie 28 czerwca 1975 roku ta płyta była na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, a ten utwór na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. Soldier boy kisses girl. That people will find a way to go no matter what the man says. And love is fine for all we know. For all we know our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says. He said dobry rocznik, właśnie. Ja wtedy byłem już na trzecim roku studiów i pracowałem już w radiu, to prawda. I prezentowałem te piosenki. To jeszcze jedna z 75, bo właśnie 28 czerwca 75 roku na liście najlepiej sprzedawanych płyt za Atlantykiem One of These Nights grupy The Eagles spędzili tam kilka tygodni, no i z tej płyty aż trzy wielkie przeboje. Line Eyes, to była nagroda Grammy, Take It to the Limit, to śpiewał Randy Meisner, no i piosenka tytułowa. Thank you.

hold fire, go deep, live fast, die old. Can I die young? In your arms, did you really ever think that you could lose me? Never lose me. Never let your lover dance away. Oh, let's live away. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. Never let your lover dance away. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind. Tak, to właśnie jazzanowa z tej nowej płyty, premiera jutro, album nosi tytuł The Pool. No a tutaj gościnnie oczywiście Jamie Callum cudownie wypłynął. 23 minuty do 15. The bottle, but I had to do it drunk. I took my diamond to the pawn shop, but that don't make it junk. And I know that I'm forgiven, but I don't know how I know. I don't trust my inner feelings, inner feelings. Come and go. How come you called me here tonight? How come you bother with my heart at all? You raise me up in grace, then you put me in a place where I must fall. Too late to fix another drink. The lights are going out. I'll just listen to the darkness sing. I know what that's about.

Właśnie, trzeba wyjść do specjalisty od uszu. Byłem ostatnio na badaniach okresowych. Wszystko w porządku. Przedłużone o 2 lata. Cranberries, Rapture. Tę piosenkę uruchamiamy w zestawie do głosowania już od jutra. Cranberries teraz. No i mamy kolejny ulubiony walczak, Cranberries, Rapture w zestawie do głosowania. Polecam. No to już tylko pożegnanie. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, jazzanowa na zakończenie. I ja wybieram się w daleką podróż, więc proszę pisać mi jak tam na meczu, bo nie będę oglądał. Miłego dnia. Cannot lie, but it's so hard to be true. No need to worry, I'll be coming home soon. Don't know why the summer keeps on passing me by. I've seen it all throughout my years. I've paid my dues and have conquered all my fears. I gave it all, got nothing back. Why is